آخر میں صرف دو اشعار, ایک اور حضور کی ولادت کے مناظر سے نعت شریف کے پیش کر کے جا چاہوں گا. دونوں عالم نے دونوں عالم نے ولادت کے ترانے گائے, میرے آقا میرے مولا میرے داتا, میرے آقا میرے مولا میرے داتا, میرے آقا میرے مولا میرے داتا. دونوں عالم نے ولادت کے ترانے گائے, میرے آقا میرے مولا میرے داتا, میرے آقا میرے مولا میرے داتا. میری شان نبی میرا ایمان نبی ہے, میری آن نبی میری پہچان نبی, تم پہ قربان میری جان میری جان, تم پہ قربان میری جان میری جان. مکے کی گلیوں میں دھوم ہے یہ, پیدا ہوئے ہیں محبوب رب کے, مکے کی گلیوں میں دھوم ہے یہ, پیدا ہوئے ہیں محبوب رب کے, لطف و کرم کے ہے جام چھل کے, اترے دنوں میں رحمت کے جلوے. آج آنکھوں میں آج آنکھوں میں آج آنکھوں میں مسرت کے آنسو آئے, میرے آقا میرے مولا میرے داتا, میرے آقا میرے مولا میرے داتا. ہے میری جان نبی میرا ایمان نبی, ہے میری شان نبی میری پہچان نبی, تم پہ قربان میری جان میری جان, تم پہ قربان میری جان میری جان. تائی حلیمہ کی اونٹنی پر دونوں جہاں کے مختار و سرور, دائیں حلیمہ کی اونٹنی پر دونوں جہاں کے مختار و سرور, پر کیف دلکش پیارا وہ منظر. اللہ اکبر اللہ اکبر, دیکھ لیتا میں دیکھ لیتا میں دیکھ لیتا میں مناظر وہ سبھی من بھائے, میرے آقا میرے مولا میرے داتا, میرے آقا میرے مولا میرے داتا. میں چاہتا ہوں آپ سارے کہیں میرے آقا میرے مولا میرے داتا. میری شان نبی آپ نے حق کہنا ہے, ہے میری شان نبی میرا ایمان نبی, ہے میری آن نبی میری پہچان نبی, تم پہ قربان میری جان میری جان, تم پہ قربان میری جان. مہران کوئی غم نہ رہے گا, اب تو غموں میں دم نہ رہے گا, مہران کوئی غم نہ رہے گا, اب تو غموں میں دم نہ رہے گا, امت کے غم خارائے جہاں میں عالم کوئی اب نہ سہے گا. مانگتے آئے مانگتے آئے مانگتے آئے دعائیں امینہ کی جائے, میرے آقا میرے مولا میرے داتا, میرے آقا میرے مولا میرے داتا. ہے میری جان نبی آخری مرتبہ نعرہ ہے, ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیجیے, اور جھنڈے ہیں تو جھنڈے اٹھا لیجیے. ہے میری جان نبی میرا ایمان نبی, ہے میری آن نبی میری پہچان نبی, تم پہ قربان میری جان میری جان, تم پہ قربان میری جان میری جان.